I znowu jesteśmy punktualni. Jest dokładnie 17. Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy na drugą godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prożmowska i Filip Jarek. Wszyscy komisarze za uzależnieniem wypłaty unijnych funduszy od praworządności. Za chwilę o tym, co na ten temat myślą premierzy Polski i Słowacji, którzy o unijnym budżecie rozmawiali w Warszawie. A także kolejne przesłuchanie przed Komisją Weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Komisja Europejska debatowała nad przyszłym budżetem unijnym po 2020 roku i wszyscy komisarze opowiedzieli się za wprowadzeniem mechanizmu uzależnienia wypłaty unijnych środków od praworządności w państwach członkowskich, informuje po obradach komisarz do spraw sprawiedliwości Věra Jourová. Choć zastrzega, jeszcze nad tym pracujemy, ostateczne decyzje zapadną w przyszłym tygodniu. Komisja Europejska według źródeł PAP ma już gotowy projekt rozporządzenia w sprawie uzależnienia w przyszłym budżecie Unii Europejskiej wypłaty środków od praworządności, zakładający możliwość zamrożenia funduszy. Otwartą kwestią pozostaje jednak, czy będzie to decyzja samej Komisji Europejskiej, czy też będą miały na nią wpływ kraje wspólnoty. Zamrożenie może dotyczyć środków z Funduszy Spójności, ale także środków ze wspólnej polityki rolnej, które przechodzą przez centralne instytucje rządowe. O przyszłym unijnym budżecie rozmawiali w Warszawie premierzy Polski i Słowacji. Tę rozmowę obserwował Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jakie stanowisko w tej sprawie zajmują Mateusz Morawiecki i Peter Pellegrini. Stanowisko wobec unijnych planów budżetowych Polski i Słowacji jest takie same. Premierzy Polski i Słowacji mówili w Warszawie jednym głosem. Nie można różnicować krajów pod względem regionu, z którego pochodzą jej członkowie. Spójność wciąż jest w Unii Europejskiej ważna i powinniśmy dążyć do wyrównania poziomu życia w różnych krajach, mówił premier Mateusz Morawiecki. Chcemy jednak zaznaczyć, że Europa Środkowa, właściwie równo od 14 lat, 1 maja będzie rocznica, jesteśmy krajami członkowskimi Unii Europejskiej i jeszcze daleko nam do wyrównania, czy względnego wyrównania poziomu życia, PKB na głowę mieszkańca, czy chociażby poziomu infrastruktury do Europy Zachodniej, która po II wojnie światowej mogła się rozwijać bez przeszkód. My, kraje komunistyczne, nie mieliśmy tego szczęścia. Również premier Słowacji Peter Pellegrini mówił, że wiele nas łączy i będziemy na unijnych szczytach wspierać się w tej sprawie. Pellegrini powiedział też, że chciałby na Słowacji zorganizować szczyt spójności, aby te sprawy były przedyskutowane w szerszym gronie. Polska i Słowacja mają takie same stanowisko w kwestii kryzysu migracyjnego. Chcą wspierać uszczelnianie granic Unii i wspierać uchodźców, ale w krajach ojczystych. Polska i Słowacja będą też razem działać w sprawie szybkiego przekazywania informacji o mafiach VAT-owskich i naciskać na zmuszanie do płacenia podatków przez międzynarodowe koncerny w krajach, gdzie prowadzą swój biznes. To był Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Zakończyło się już przesłuchanie pierwszego świadka podczas dzisiejszej rozprawy Komisji Weryfikacyjnej. Mowa o dawnym zastępcy prezydent stolicy Andrzeju Jakubiaku. Mężczyzna zeznawał przez ponad 6 godzin. Po siedzeniu komisji przysłuchiwał się Michał Fedusio. Jakie wnioski płyną z tych relacji? Wnioski płynące z przesłuchania są takie, że były wiceprezydent nie miał wpływu na wydawanie przez urzędników decyzji dekretowych, a do niego nie dochodziły. Natomiast informacje o tym, by w tej materii dochodziło do jakichś nieprawidłowości. Podkreślał, że także władze Warszawy nie decydowały osobiście o ewentualnym przekazywaniu kamienic. My raczej żeśmy decentralizowali uprawnienia. Więcej uprawnień było zdecentralizowanych. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że w pewnym momencie to my będziemy najsłabszym ogniwem. I zostaniemy zarzuceni drobnych spraw, których nie zapanujemy nad tymi, które mają charakter strategiczny, jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta. A zeznania składa w tej chwili Elżbieta Jakubiak, była szefowa kancelarii byłego prezydenta stolicy Lecha Kaczyńskiego. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio. 7 maja w poniedziałek Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpozna zażalenia na areszt dla posła Platformy Obywatelskiej. Złożyło je 3 obrońców polityka PO, a także sam Stanisław Gawłowski. Teraz zażaleniami na jego aresztowanie zajmie się sędzia Sądu Okręgowego Ryszard Małachowski. Został wybrany do rozpoznania sprawy w drodze losowania komputerowego. Z kolei, jak zapewnił nas rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie, jutro poznamy szczegóły na temat zażaleń dla aresztowanego Bogdana K. To biznesmen, który również został zatrzymany w związku z aferą melioracyjną. Usłyszał 9 zarzutów. Miał m.in. wręczać łapówki Stanisławowi Gawłowskiemu w zamian za korzystne rozstrzygnięcia przetargu w zarządzie melioracji. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Stanisław Gawłowski został zatrzymany przez CBA 13 kwietnia. Następnie usłyszał w prokuraturze 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Gawłowski wielokrotnie podkreślał, że jest niewinny, a śledztwo prokuratury uważa za motywowane politycznie. Rząd w Kijowie szykuje kampanię informacyjną dla Ukraińców, którzy szukają pracy w Polsce. Jak wyjaśnia Wasyl Woskobojnyk, szef Ukraińskiego Związku Pośredników Pracy Zagranicznej, ukraińscy pracownicy są oszukiwani przez firmy i osoby podające się za pośredników pracy. W 2017 roku Polska wydała 1 700 000 oświadczeń o zatrudnieniu Ukraińców, a jedynie 12 tysięcy osób skorzystało z pośrednictwa legalnych firm. Nielegalne agencje zatrudnienia bezprawnie pobierają opłaty, ale przede wszystkim masowo oszukują i nie wywiązują się z obietnic pracy. Lekarstwem na to negatywne zjawisko ma być kampania informacyjna. Zorganizuje ją w przyszłym miesiącu Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Chcemy dotrzeć do tych, którzy myślą o pracy w Polsce. Wyjaśnia szef izby Jacek Piechota. W mediach i internecie Ukraińcy usłyszą jasny przekaz. Nie płać za poszukiwanie pracy, nie płać za znalezienie, nie płać pośrednikom. W Polsce legalnie pracuje ponad 1 000 000 Ukraińców, zaś według szacunków nawet 500 000 wykonuje pracę bez odpowiednich zezwoleń. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz będzie o sporcie. W studiu Janek Kałucki. I trzymamy kciuki za naszych hokeistów, którzy grają z Wielką Brytanią na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Trwa druga tercja. Biało-czerwoni prowadzą 3-2. A przypomnę, że Polska musi wygrać, aby utrzymać szansę na awans do światowej elity. A skoro o elicie mowa, dziś czeka nas wielki mecz w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Bayern Monachium zmierzy się z Realem Madryt w pierwszym półfinałowym spotkaniu. Po jednej stronie Robert Lewandowski, po drugiej Cristiano Ronaldo, ale o szczegółach z Berlina Maciej Wiśniewski. Pojedynek Bayernu z Realem to klasyk Ligi Mistrzów. Żadne inne drużyny nie grały ze sobą w tych rozgrywkach tak często. Po raz ostatni najbardziej utytułowane kluby Niemiec i Hiszpanii zmierzyły się w ćwierćfinale Champions League w ubiegłym sezonie. Wtedy górą był Real. Tym razem nie ma faworyta, uważa trener Bayernu Jupp Heynckes. Trafiają na siebie dwie drużyny, które mają wielkie tradycje w Pucharze Europy i w Lidze Mistrzów. Real triumfował w dwóch ostatnich edycjach Champions League, ale teraz my wygraliśmy Bundesligę, doszliśmy do finału Pucharu Niemiec i w ogóle mamy świetny sezon. Dlatego dla mnie nie ma w tym meczu faworyta. Dla Roberta Lewandowskiego będzie to mecz szczególny. Kapitan reprezentacji Polski jest od miesięcy łączony z możliwym transferem do Realu Madryt. Zarówno niemiecka, jak i hiszpańska prasa twierdzą, że Polak jest zdecydowany na przejście do zespołu królewskich, ale władze Bayernu nie chcą sprzedać swojego najlepszego napastnika. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Początek tego meczu o 20:45, a tymczasem w Barcelonie porażkę odniósł Nowak Dziokowicz. Serbski tenisista przegrał ze Słowakiem Martinem Kliżanem 2-6, 6-1, 3-6 i nie zagra w 1/8 finału turnieju ATP. Co ciekawe, Dziokowicz w tym roku nie awansował do najlepszej szesnastki w ani jednym turnieju. I na koniec siatkówka, bo już za chwilę trener reprezentacji Polski Vital Heinen ogłosi skład na Ligę Europy. Szczegóły w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Tam również wynik pierwszego półfinałowego starcia Mistrzostw Polski między Treflem Gdańsk a Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Przy myśliwieckiej pogoda coraz groźniejsza, robi się ciemno, dość porządnie wieje. Słyszeliśmy wcześniej, że w Lipnie bardzo słonecznie. Jak to jest dalej na północy? Chciałem powiedzieć, że skoro na Kujawach i Pomorzu jest słońce i kumulusy, to na Pomorzu z kolei, a dokładnie w Gdańsku przechodzi burza. Siarczystych piorunów to prawda nie ma, natomiast rzęsiście leje, pojawia się kawałek gradu i żadnej wiosny na razie nie widać oprócz zielonych kłów na drzewach. Chociaż to dobra zapowiedź do mnie. 22,7 trójek. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 4-6 stopni na północy, do 8 w centrum, do 13 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie. Czekolada Milka przy zakupie 2 sztuk. 2,29. Karma dla psów Friskis 8 lub 10 kilo. 33,99. Weź kartę Payback w Kauflandzie, zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland. Na dobry tydzień. Seba? No? Chciałbyś dostać 5 stówek za swoją starą konsolę? No. A jeszcze ekstra dostać 5 stówek na akcesoria i gry? Czyli razem 1000. Co mam nie chcieć? Przyjdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts.

Psy pracują w policji, straży pożarnej, w OPRZE, TOPRZE i służbach celnych. Jest ich w służbie ponad 1700. Każdego dnia czworonogi wraz ze swoimi ludzkimi partnerami, pracownikami służb, wyruszają na przeprowadzanie patroli, poszukiwanie materiałów wybuchowych lub idą na ratunek tym, którzy znaleźli się w potrzebie. Mam psa rasy Border Collie, to jest owczarek, pies pasterski, ale świetnie nadaje się do tej pracy. Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR-u, przewodnik psa lawinowego. Pracujemy w polskich Tatrach, jesteśmy ulokowani w Zakopanem. Landes, ratuj! Ratuj! Najwięcej psów służy w policji, ponad połowa. Radek Popiel z firmy Royal Canin. W ogóle na jednostki mundurowe to jest aż 1771 psów, więc ogromna liczba. W porównaniu z krajami Unii Europejskiej jesteśmy troszeczkę z tyłu. Generalnie szkolenie psów ratowniczych jest dosyć skomplikowanym procesem. Tomasz Draczyński, stołeczny WOPR, instruktor, trener psów. Zaczyna się zawsze od socjalizacji psa. To jest socjalizacja środowiskowa, która pozwoli nam na takie normalne życie z psem. Za mną. I rozumiem. Tak, jak najbardziej. Mam wyuczone swoje sposoby komunikacji. A teraz na przykład, żeby psa do pana przywołać. Wróć. Szkolenie w kierunku ratownictwa wodnego, czyli takie elementy typowo przydatne w pracy ratownika psiego. Psy w TOPRZE zajmują się tylko poszukiwaniem ludzi przesypanych lawiną. Ile macie takich psów? Mamy 6 psów w TOPRZE w chwili obecnej. Czy trudno jest takiego czworonoga ratownika górskiego wyszkolić? Tak, nie jest to łatwe. Proces szkolenia trwa praktycznie całą jego służbę. Natomiast certyfikujemy psy w wieku 2 lat, także pierwsze 2 lata są bardzo ważne i chyba najtrudniejsze. Problemem jest dobór odpowiedni psa. Violetta Olender, lekarz weterynarii z przychodni z tych. Który charakteryzuje się predyspozycjami do takiej pracy, żeby właśnie tą pracę wykonywał jak najlepiej. Mamy odpowiednie rasy, które są predysponowane do pracy w ratownictwie wodnym. Czyli jakie to są rasy? Mówimy tutaj o Nowofunlandach, Labradorach. Jack Russell teriery czy teriery wykorzystywane są do poszukiwań zapachów, miejsca, które są trudne dostępne. Im mniejszy, tym lepszy. Im mniejszy, tym czasem lepszy w niektórych warunkach. Ważne jest, żeby dowódca prowadzący działania ratownicze miał pewność. Krzysztof Gruca, instruktor psów ratowniczych. Że ten zespół i ten pies w tym zespole jest bardzo dobrze wyszkolony. Taki pies policyjny, czy on działa tylko na rozkaz? Na przykład sam potrafi zrozumieć, co pan chciałby mu powiedzieć. Współpraca policjanta, psa stróżującego jest tak duża i musi być tak dobra, żeby już porozumiewali się wzrokiem. Oni na siebie patrzą, on non-stop kontroluje, co policjant chce. To są psy, z którymi spędzamy czas na dyżurze i czas wolny. Kiedy pies odchodzi na emeryturę, to rozumiem, że nie zostanie już oddany, tylko jest związany do końca swojej dni ze swoim panem. Tak, oczywiście. Pies po zakończeniu służby z różnych powodów do końca swojego życia spędza ten czas ze swoim przewodnikiem. Każdy przewodnik o to zabiega i każdy chce. Także od samego początku do końca, nawet jeśli to jest pies służbowy, traktują je jak prywatne i na pewno by ich nie oddali. O czworonogich bohaterach opowiedział Tomasz Jeleński. Prawie 18 minut po 17 mówiłem, spodziewałem się tego, nad Myśliwieską potężnie zaczęło padać. Czekamy już tylko na burzę. Can you ever plan to be a surprise? Be ready for the new and unexpected. You're old enough to know by now what life is like. Well, you've seen it all before, but suddenly he will look into your odbiór listów i przesyłek i nadawanie listów i przesyłek w sklepach spożywczych. Co państwo na to? Przed sekundą redaktor prowadzący zwrócił uwagę na to, że placówki sklepowe mogą się tak niedługo zamienić w placówki pocztowe. No ja chciałem przypomnieć, że już to nasz naród przerabiał. Przecież odbieraliśmy przesyłki z sądu, pożywczaków, kiosku ruchu, także wydaje mi się to nic nowego. Telefon na Myśliwiecką 22,7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Za 20 lat to będziemy znacznie zamożniejsi. Taką optymistyczną prognozę przedstawia jeden z raportów Instytutu Polityka Insight. A to głównie dzięki starzejącemu się społeczeństwu, tłumaczy dr Adam Czerniak, ekonomista i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wiemy, ile ludzi się urodziło. Jesteśmy w stanie powiedzieć z dosyć dużą pewnością, ile tych ludzi będzie żyło do 2040 roku, ile tych gospodarstw domowych będzie. To w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe ten majątek będzie się zwiększał. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia ze starzeniem się społeczeństwa i na przykład mieszkania czy domy, które mamy w gospodarce, będą własnością coraz mniejszej grupy ludzi, bo im mniej jest ludzi, no tym oczywiście więcej pojedyncza osoba tego majątku będzie miała. Co to znaczy, że ktoś jest bogaty? Że ma kupę kasy. Że może nie musi dużo pracować. Myślę, że dycha wystarczy. Niedawno było robione takie badanie, w którym zapytano Polaków, jaką osobę uważają za zamożną. Jarosław Sadowski, ekonomista, ekspert finansowy firmy Expander. W Polsce to jest taka osoba, która zarabia od 10 tysięcy złotych netto miesięcznie do 19 tysięcy złotych. Jak sobie to porównamy na przykład z dochodami w zachodniej Europie, no to się okazuje, że tyle zarabia przeciętny Niemiec na przykład, czy przeciętny Francuz. Ktoś, kto jest bogaty, zazwyczaj ma dużo pieniędzy. Na przykład kilka milionów, jakąś willę z basenem. Pewnie ma jakieś super szybkie sportowe auto. Są też konkretne dane o tym, ile osób nie może sobie pozwolić na zmywarkę w domu. 17%, na samochód 9%, na pralkę zaledwie 1%. Jeden będzie bogaty, mając 2000, inny 10 tysięcy. Największym ryzykiem niestety obarczona jest sytuacja, kiedy nagle ktoś staje się osobą zamożną, czyli w krótkim czasie zdobywa duże pieniądze, na przykład dostając je w spadku, wygrywając w loto. No, mieszkanie, tak czasami się człowiek zastanawia, czy dostanie je w spadku po rodzinie i ile za nie dostanie. Staramy się wyprzeć ze swojej świadomości to, że nasi rodzice mogą prędzej czy później odejść z tego świata. I te osoby, które już nad tym się zastanawiają, to one zdecydowanie zaniżają wartość oczekiwanego spadku, nawet dwukrotnie. Można sobie wyobrazić, że za te 20-30 lat być może już będziemy doganiali powoli poziom krajów Europy Zachodniej. Z tym, że oczywiście ten świat będzie już wyglądał pewnie nieco inaczej. Mam nadzieję, że pozbędziemy się robót żmudnych, trudnych, głupich i męczących. Tomasz Kulisiewicz, analityk rynku. Starzejące się społeczeństwo coraz bardziej będzie potrzebowało pomocy do takiego godnego, wygodnego życia. Na razie robot pobierający krew, to nie tylko robot pobierający krew, ale robot, który potrafi ją zanalizować. Natomiast czy robot będzie potrafił rozmawiać z człowiekiem empatycznie, to zobaczymy. Aż do tego, żeby mógł współczuć i być naszym psychologiem, to jest jeszcze dość daleko. Nam się wydaje, że będzie nas stać na jakiś super samochód, a może się okazać, że w tym okresie już w ogóle prawie nikt nie będzie posiadał samochodów na własność, bo coraz więcej mówi się o tym, że te samochody będą taką własnością wspólną. Już teraz są samochody, których nie trzeba prowadzić, czyli komputer nimi steruje, więc będziemy tylko je zamawiali tak jak taksówkę. Prawdopodobnie będziemy wydawali dużo więcej na rekreację, czyli więcej będziemy podróżować, więcej będziemy przebywać poza domem, a mniej czasu będziemy musieli poświęcać na pracę. I to jest bardzo interesujące pytanie. Co dla państwa oznacza bogactwo? W którym momencie, przy jakim poziomie zarobków, miesięcznych dochodów na przykład zaczyna się bogactwo? Jak tak naprawdę państwo swoje bogactwo budują? 22,7@zd3małpa.polskieradio.pl, a materiał przygotowała Agnieszka Szwajgier. Tu Trójka, 17.26 już prawie. Teraz Organek, a za chwilę skrót najważniejszych informacji. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Mam tak przecież. skąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Jest. I nawet nie ma dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać, byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. Organek w Trójce, zbliża się 17.30. Filip Jarek. Były wiceprezydent Warszawy Andrzej Jakubiak zeznał przed komisją weryfikacyjną, że nie wyklucza, iż mógł zostać oszukany przez podwładnych. Wcześniej mówił, że darzył pełnym zaufaniem podległemu wówczas Biuro Gospodarki Nieruchomościami. Andrzej Jakubiak pozytywnie ocenił współpracę z byłym wicedyrektorem biura Jakubem R. Taki układ, bym powiedział, gdzie mamy dyrektora tam, w samym BGN-ie, blisko spraw. To była z mojego punktu widzenia gwarancja, że on dopilnuje, a on miał wiedzę. Państwo się pytacie, czy ja miałem zaufanie do Jakuba R. No, miałem. Odpowiadając na pytania posła PO Roberta Kropiwnickiego, Andrzej Jakubiak powiedział, że w ratuszu nie istniał limit wydawania 300 decyzji reprywatyzacyjnych rocznie. Prezydent nie rezygnuje z referendum w sprawie konstytucji. Jutro najprawdopodobniej ogłosi rozważane przez siebie pytania. Poinformował o tym po rozmowach Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu, wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Pałac Prezydencki chce, by Polacy odpowiedzieli na około 10 pytań. 2 maja, w Dzień Flagi, rozpocznie się kampania społeczna Nasza Historia ma dwa kolory, nie pisz na fladze. W ramach akcji zostanie wyemitowana seria spotów radiowych i telewizyjnych. Cel to zwiększenie świadomości Polaków na temat wartości barw i symboli narodowych oraz ich poprawnego wykorzystywania. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce.

Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary laptop na nowy, Misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 17.37. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę będziemy na Wyspach Brytyjskich. A teraz, już teraz, Led Zeppelin. Dwadzieścia jeden minut pozostało do 18:00. Zapraszamy do Trójki. I wracamy do kontrowersyjnej sprawy z Wysp Brytyjskich. Chodzi o 2-letniego chłopca odłączonego wyrokiem sądu od aparatury podtrzymującej życie. Rodzice Alfiego Evansa nie ustają w staraniach, by przewieźć malucha z Wielkiej Brytanii do Włoch, gdzie miałby szansę na przeżycie, i kwestionują w ten sposób postanowienie sądu. W Londynie jest Adam Dąbrowski, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Dzisiaj po południu miało się w tej sprawie odbyć przesłuchanie w sądzie apelacyjnym. Czy to już za nami? Nie, rozprawa apelacyjna trwa, trochę jej początek się opóźnił. Mamy z niej przecieki. Alfie walczy, ale wymaga natychmiastowej interwencji. Takie słowa matki Kate James zostały zdecydowane przez jednego z jej prawników. Słowa, które padły na sali sądowej. Zegar tyka, a rodzice cały czas wysyłają w świat jasną wiadomość. We're about to appeal. We want to go to Italy. Everyone's ready. Alfie's ready. Będziemy apelować, będziemy jechać do Włoch. Wszyscy jesteśmy gotowi, Alfie jest gotowy. Media na Wyspach przypominają, że gotowy jest też helikopter, który mógłby przetransportować dziecko do szpitala w Rzymie. Wczoraj sąd powiedział, nie, to nie może się wydarzyć, bo zdaniem lekarzy, którzy zajmowali się przez cały czas Alfim, ta tajemnicza neurologiczna choroba doprowadziła do uszkodzeń nieodwracalnych. Większość mózgu jest zniszczona, tego nie da się już cofnąć, tak mówił sędzia. No ale rodzina nie zgadza się z tą oceną. Ojciec przekonuje, słuchajcie, lekarze mówili, że kiedy w poniedziałek odetną dziecko od aparatury, to zostaną mu minuty, zostaną mu godziny, a tymczasem to nieprawda. Dziecko żyje, dziecko ciągle walczy. Rodzina znalazła nowego sojusznika, organizację katolicką Christian Concern. No i wczoraj późnym wieczorem ojciec dziecka Tom Evans wyszedł do dziennikarzy, oskarżył lekarzy o deficyt empatii. He's coughing, Alfie kaszlał. Jego oddechowi towarzyszyły okropne dźwięki. Ludzie ze szpitala przechodzili i wychodzili, nie przejmowali się tym wszystkim. Myślę, że lekarze powinni przestać wymyślać wymówki. Oni nie chcą, by on z tego wyszedł. Chcą, by Alfie umarł. Chcą, by w ciągu najbliższych dni jego stan się pogorszył, by na koniec móc powiedzieć, mówiliśmy, że tak będzie. Wczoraj sąd przyznał rację lekarzom, którzy cały czas przekonują, że ta ewentualna wyprawa do Rzymu może pogorszyć stan dziecka, przysporzyć mu dodatkowych cierpień, że dalsze leczenie jest nie tylko daremne, ale też, i tu cytat, nieludzkie. Dziś rano w BBC rozmowa z doktorem Nicholasem Husem z Uniwersytetu w Monachium, doktorem powołanym na świadka przez rodzinę Alfiego, który nie krył tym wszystkim oburzenia. W niemieckiej historii nauczyliśmy się, że są rzeczy, których pacjentom niepełnosprawnym się po prostu nie robi. Trzeba ich wspierać. Jeśli jeden zespół medyczny nie może już pomóc pacjentowi, dlaczego nie można go zabrać do innego zespołu? Gdzie tu jest problem? Dla równowagi w tym samym BBC lekarzy i szpitala bronił pediatra dr Ravi Jaram. Kluczowe pytanie to, kto powinien podjąć ostateczną decyzję. Czy chodzi o to, czego chcą rodzice, czy o to, co jest w najlepszym interesie dziecka. Zwykle to jest jedno i to samo, ale czasem zdarza się, że tak nie jest. Trzeba na wszystko spojrzeć z niezależnej perspektywy. Lekarz nie krył rozżalenia, że są ludzie, którzy wystosowują wobec medyków radykalne oskarżenia. Jego zdaniem w wyniku takich uproszczeń medialnych, w wyniku skrótów myślowych, często gubi się złożoność całej sytuacji. Lekarze i pielęgniarki nazywa się mordercami. Mówi się, że zawiązali jakiś spisek. Weźmy głęboki oddech. Czy ludzie naprawdę myślą, że profesjonalni i wrażliwi ludzie robią, co mogą, by zrobić krzywdę? Tutaj zastrzeżenie. Na sprawie Alfiego nie nabudowała się na Wyspach wojna kulturowa. Ta sprawa komentowana jest tutaj bardzo zachowawczo. W dzisiejszych dziennikach temat jest raczej schowany. Ostry komentarz redakcyjny dziś w konserwatywnym Timesie, ale w konserwatywnym Timesie, który krytykuje środowiska pro-life, oskarża, że są działacze, którym bardziej zależy na wypromowaniu siebie lub też określonej ideologii niż na dobru dziecka. To jest cytat z tego komentarza. Głosów przeciwnych jest na Wyspach mniej, ale da się je usłyszeć. Sojusz na rzecz etyki medycznej, tak nazywa się organizacja ProLife, która jeszcze wczoraj wydała mocne oświadczenie. Alfie nie może być w ten sposób zabity, to cytat. Alfie jest według tej organizacji ofiarą tyranii państwa, takiej tyranii, która sprawia, że rodzice nie mogą decydować o przyszłości własnego dziecka. Trzeba położyć kres tej tyranii, tak apeluje organizacja. Ale mimo to mam wrażenie, że jeżeli sprawa Alfiego miała jakiś efekt na brytyjskie społeczeństwo, to nie jest efekt wojny kulturowej, raczej efekt taki, że je połączyła. No niestety połączyła w bezbrzeżnym smutku. Z Londynu Adam Dąbrowski, bardzo dziękujemy. W Trójce już za chwilę Puls Trójki. Marcin Pośpiech na państwa czeka. Gościem będzie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. To już za kilka chwil. Anything you want from me. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Witam pana w Trójce, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziś poznaliśmy szczegóły reformy wymiaru sprawiedliwości, zebrane pod takim hasłem Bezpieczny Polak. Pytanie, jak z tym bezpieczeństwem jest. Na początek, jeśli pan pozwoli, historia z życia. Napisał do mnie dziś słuchacz Trójki, pan Michał z Częstochowy, wiedząc, że będziemy na ten temat rozmawiali. I pisze on tak. Niedawno w czasie joggingu zostałem napadnięty i pobity w biały dzień. Sprawcy nie uciekli z miejsca zdarzenia, tylko rozbawieni całą sytuacją, kiedy ja stałem z krwawiącą głową. Pomogli mi przechodni, którzy wezwali policję. Kiedy ta się pojawiła, jeden z grupy osiłków, który mnie zaatakował, stwierdził, że to ja ich zaczepiłem i obraziłem. Policjanci stwierdzili, że nie doznałem poważnego uszczerbku na zdrowiu i nic mi nie zginęło, więc właściwie sprawy nie ma i tak rozeszliśmy się każdy w swoją stronę. Panie ministrze, faktycznie nie ma sprawy? No to zależy oczywiście od okoliczności, bo wie pan, zazwyczaj wiedzę mamy dopiero wówczas, kiedy mamy materiał dowodowy i takie sprawy trafiają do Ministerstwa Sprawiedliwości i to w tysiącach, to rocznie ponad 40 tysięcy. Czyli w takiej sytuacji co, musimy iść do sądu, tak? To zależy, mówię jeszcze raz, od okoliczności sprawy, ale jeżeli ktoś kogoś napada, no to chyba wiadomo, że panie redaktorze, ta sprawa powinna się skończyć w sądzie i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast mówię, nie znam okoliczności tej sprawy. To panie ministrze, to jeszcze jedna sprawa. Sprzed dwóch dni w Łodzi doszło do pobicia obywatela Gwinei. Wcześniej mu ubliżano i obrano napojem. Pomógł mu policjant, który był po służbie. Zatrzymano dwie kobiety i mężczyznę. Grozi im do 5 lat więzienia, ale pewnie skończy się na karze w zawieszeniu. Całkiem możliwe. To powinno tak być? Nie, to zależy od sądu. I rzeczywiście w Polsce no, kary wymierzane są często zastosowaniem warunkowego zawieszenia. Czy też nawet inną instytucją jest stosowane przedterminowe zwolnienie już na innym etapie zupełnie postępowania. Jak rozumiem państwa pomysły, to źle, bo proponują państwo kary krótkiego pobytu w więzieniu, 15 dni dla osób, które teraz otrzymują kary zwykle w zawieszeniu. Do więzienia mieliby trafiać też drobni złodzieje, czy osoby, które dopuściły się włamania na konto internetowe, czy ukradły kartę płatniczą. Tak, tylko zanim wyjaśnię dokładnie te 15 dni kary pozbawienia wolności, bo ona jest absolutnie wyjątkiem, to skoro pan zaczął od pytania w kontekście tego, czy polskie prawo jest szczególnie dotkliwe dla sprawców różnego rodzaju przestępstw, przygotowałem sobie dane i chętnie się ze słuchaczami Trójki i z panem podzielę nimi. Kwestia dotycząca sprawców zabójstw, czyli tych najcięższych przestępstw. Wie pan, ile procent osób jest skazywanych do dożywocie w Polsce? No pewnie bardzo mały procent. Bardzo mały. 4%. Podczas gdy w Grecji 43%. W Anglii 34%. W Niemczech 21%. Średnia mówiąc w Unii krótko, Europejskiej mamy bardzo 12. Łagodny wymiar sprawiedliwości. Dokładnie. Sprawcy rozbojów. Jest ta sama sytuacja. Węgry 55% skazanych na 5 lat i więcej. W Polsce 4%. Innymi słowy, chce mi pan powiedzieć, że kary więzienia są lekiem na przestępczość, a resocjalizacja raczej nie działa? Nie. Chcę pokazać, że trzeba to oczywiście te wszystkie interesy wyważyć. Natomiast przyzna pan, że jeżeli mamy do czynienia z najcięższym przestępstwem, z zabójstwem, no to przyzna pan, że jeżeli 4% osób jest skazywanych na dożywocie, a przecież to, no, wie pan zapewne, że to nie jest też tak, że to jest bezwzględne dożywocie. Teraz dopiero się to zmieni. Będzie bezwzględne dożywocie, bo przecież można było po 25 latach ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, jeżeli ktoś został skazany na karę bezwzględnego dożywocia. Natomiast w tej chwili będzie na karę dożywocia. Natomiast w tej chwili będzie możliwość zastosowania kary bezwzględnego dożywocia, czyli w pierwszym przypadku. To jest nowa rzecz, która pojawi się w kodeksie karnym. Ja jeszcze chciałem wrócić do tego krótkiego pobytu w więzieniu 15 dni. Powiedział pan, że to będą wyjątki. Jakie to będą przypadki? To będzie wyjątkowa sytuacja, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, w której na przykład ktoś został skazany na karę pozbawienia wolności do 1,5 roku. Wcześniej nie był karany taką karą, czyli karą pozbawienia wolności i z powodów dokładnie, o których pan mówił, resocjalizacyjnych, żeby ta osoba nie przebywała że 1,5 roku w tym więzieniu, gdzie no może pewne nawyki z więzienia przejąć i potem wkroczyć już na tą drogę rzeczywiście zła, drogę, w której wchodzi bez przerwy w kolizję z prawem, wystarczą te 15 dni, żeby ten pozostały czas przyjąć jako okres próby, a 15 dni niech potrząśnie tym człowiekiem, niech on rzeczywiście spędzi te 15 dni w więzieniu, żeby zobaczył, jak to jest tą karą pozbawienia wolności i że nie warto po prostu wchodzić w kolizję z prawem, ale dawać mu szansę na to też, żeby rzeczywiście ta osoba mogła mogła rzeczywiście zresocjalizować się szybko i żeby jakby poczuła skutki tego swojego działania. Czyli państwo resocjalizować przez pobyt w więzieniu? No, takie dzisiaj krótkie, intensywne. Tak, dzisiaj kara pozbawienia wolności, panie redaktorze, jest od miesiąca do 15 lat. Jest punktowa kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego więzienia. No i pan mówi o tych najniższych karach. No a ja mogę powiedzieć też i o tych najwyższych, czyli kara na przykład w momencie, kiedy ktoś dokonuje ciężkiego przestępstwa i sędzia musi decydować, czy na przykład, jeżeli nie stosuje kary dożywotniego więzienia, zastosować karę 15 lat pozbawienia wolności, czy 25. 10 lat to jest bardzo dużo. Kara musi być sprawiedliwa, ale musi być też, no ona musi spełniać wszystkie swoje cele, żeby, nie chodzi tylko o restrykcje, prawda? Chodzi też także o ten cel wychowawczy. I teraz te 10 lat to jest bardzo dużo, więc przyjęliśmy sobie granice takie, że osoba może być skazana na kary 17, 19, 21, 24 lat. To jest ważne. Do 30 lat pozbawienia wolności. To się bardzo, bardzo zmienia w tym zakresie. Pomówmy o tych poważniejszych także przestępstwach. Chcą państwo wyższych kar za gwałt. Kara za gwałt ze szczególnym okrucieństwem ma wzrosnąć z 15 do 25 lat. Za to kara za gwałt na dziecku ma wzrosnąć z 15 do 20 lat. No tak. I tutaj jeszcze są ważne skutki, jakby, ponieważ jeżeli następstwem może być śmierć dziecka, no to tu nawet może być kara dożywocia, to jest oczywiste. Musimy chronić, panie redaktorze, w najmłodszych obywateli. No, przyzna pan, że kara, która dzisiaj jest od 3, ja również mam tutaj przed sobą tabelkę, która jest w tej chwili w Europie obowiązujących kar, u nas jest od 3 do 15 lat więzienia za zgwałcenia dziecka poniżej 15 roku życia. W Belgii do 30 lat, we Francji na 20 lat więzienia, w Polsce w tej chwili będzie, jeżeli zostaną przyjęte przez parlament nasze propozycje, za zgwałcenie dziecka poniżej 15 lat od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest jeden z przykładów pokazujących, obrazujących, że bardzo się różni sankcja w polskim prawie w stosunku do wielu innych krajów. Panie ministrze, to w takim razie Ale także gwałt, bo u nas na przykład jest od 2 do 12 lat. I najwięcej wyroków jest dwuletnich. No właśnie, Przed kilkoma miesiącami, o to chciałem dopytać, minister Zbigniew Ziobro mówił tak: ze smutkiem muszę stwierdzić, że polskie sądy należą do najłagodniejszych w orzekaniu kary za niezwykle okrutne przestępstwa. I tak jak wspomnieliśmy, najwięcej wyroków, jeżeli chodzi o gwałt, to są wyroki dwuletnie. Panie ministrze, z czego to wynika, że polskie sądy są tak łagodne i jak państwo chcą to zmienić? No, panie redaktorze, my nie możemy narzucić sędziom, jaki mają wymiar kary stosować. My możemy, jako władza ustawodawcza, jestem posłem, więc częścią władzy ustawodawczej, czy też władza wykonawcza, właśnie przygotowując konkretne propozycje, my możemy rzecz jasna określić pewne ramy, ale już nie wpłyniemy na to, jak sędziowie orzekają kary. To jest ich w ramach ich niezawisłości. Natomiast oczywiście tu jest kwestia szkoleń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. To jest kwestia tego, o czym w tej chwili rozmawiamy, że tak naprawdę możemy określić zupełnie inne ramy sankcji, czyli podnieść i dolną granicę, górną granicę. Ale może to jest problem z filozofią orzekania, bo ja czytałem taki tekst dotyczący wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych i tam właściwie w latach 70. doszło do dużej zmiany. Wcześniej też uważano, pokładano duże nadzieje w resocjalizacji. Później stwierdzono, że trzeba radykalnie podnieść kary, bo resocjalizacja nie działa. Państwo idą tym samym tropem, tym samym nurtem? Panie redaktorze, kara musi być przede wszystkim sprawiedliwa. Musi być sprawiedliwa także Najwięcej wyroków za gwałt to są wyroki dwuletnie. Czy to jest kara sprawiedliwa? No moim zdaniem nie. Nie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że okoliczności sprawy zawsze decydują i sędziowie decydują. Jeżeli pan mnie pyta, czy kara ta jest sprawiedliwa, no to przed chwilą odpowiedziałem panu statystyką, że to jest chore, to jest nienormalna sytuacja. To jest tak, jak pracowaliśmy nad, wie pan, przestępczością drogową, gdzie 30% osób, które doprowadziły do wypadku, którego skutkiem była śmierć człowieka, czy ciężki uszczerbek na zdrowiu, odbywała karę pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych. No przecież to jest niepoważna sytuacja. Ale podam panu jeszcze jedną statystykę, dosyć ciekawą. Sprawcy przestępstw narkotykowych. Musimy chronić młodzież, prawda? Wszystkich nas, całe społeczeństwo przed narkotykami. Skazani na 5 lat więzienia i więcej. W Polsce 4%. Węgry 45%, Słowacja 36%. Średnia Unii Europejskiej 7%. Jeżeli ktoś mi powie, że dzisiaj polskie prawo jest szczególnie dokuczliwe i że my tylko sankcje przewidujemy, to naprawdę mija się z prawdą. I jeszcze jedno. Chcą państwo, żeby więcej osób trafiało do więzień w Polsce? Chcemy chronić społeczeństwo, bo to obiecaliśmy ludziom. Chcemy chronić społeczeństwo, a jednocześnie, mówiąc o tej karze 15 dni pozbawienia wolności, a nie dużo wyższej, no to sam pan widzi, że jednak no nie mówimy tylko o karaniu, tylko mówimy też o tym, żeby rzeczywiście tą funkcję absolutnie resocjalizacyjną to kara. No dobrze, ale jeżeli będą wyższe kary, więcej osób będzie skazywanych, bo taki będzie ostrzejszy kodeks karny, no to z drugiej strony już pojawiały się jakiś czas temu takie raporty mówiące o tym, że w Polsce więzienia są przepełnione. Czy będą tutaj zwiększone nakłady także na więziennictwo? Tak, oczywiście jest cały program przygotowany tutaj, jeżeli chodzi o cały program modernizacji służby więziennej. Największe pieniądze w historii praktycznie w tej chwili są, ale na przykład jutro, proszę pana, idę do Senatu na posiedzenie komisji, która zajmie się na przykład systemem dozoru elektronicznego. Bo to jest kwestia filozofii też. Na przykład sprawa tak zwanych niealimenciarzy. Prawda? Bardzo dokuczliwa. My zmieniliśmy przepis kodeksu karnego, artykuł 209, który mówił, no tego się nie dało przez lata zmienić. Było tam z nami uporczywości. No co to jest uporczywość? Nikt nie wiedział. Natomiast dzisiaj możemy stosować system dozoru elektronicznego. Kara do roku wymierzona może absolutnie być odbywana w warunkach wolnościowych. Niestety mamy mało czasu, a dużo tych wątków jest, bo też dużo tutaj państwo przygotowali tych propozycji. Szkoda, bo jeszcze jedna ciekawa jest rzecz. Kradzież szczególnie zuchwała. A chciałem o coś innego zapytać. Chciałem zapytać o przestępczość gospodarczą, bo na przykład do 20 lat będzie groziło za przyjęcie łapówki powyżej miliona. No kara zdaje się bardzo surowa, no bo podobna jak w przypadku gwałtu na dziecku. I tutaj no, z jednej strony wiadomo, mamy człowieka, dziecko skrzywdzone, ale z drugiej strony mamy pieniądze. Skąd tak wysoka kara? No wynika między innymi z pewnej filozofii, którą przyjmujemy. Jeżeli pan przypomni sobie karanie chociażby za przestępczość VAT-owską, za wyłudzenia VAT-u, my już mamy konkretne przykłady. Wcześniej walczono z tą przestępczością kodeksem karnym skarbowym. My wprowadziliśmy najwyższą karę w Europie. 25 lat pozbawienia wolności. Śmiem twierdzić, że w bardzo dużej części to właśnie resort sprawiedliwości miał bardzo duży wpływ na to, że te zorganizowane grupy przestępcze przeniosły swoją działalność za granicę, za granicę Polski. Mamy chronić społeczeństwo i słowa dotrzymujemy. Panie ministrze, pytaliśmy o tę sprawę wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które skierowało nas do Ministerstwa Sprawiedliwości. Chodzi o sytuację polskich polskiej obywatelki mieszkającej we Francji, której dzieci, czteroletnie dziewczynki, bliźniaczki zostały porwane przez jej byłego partnera, Brytyjczyka, od początku miesiąca. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. Co polskie państwo może zrobić w tej sprawie? Od razu, jak się dowiedziałem o tej sprawie, wydałem polecenie skontaktowania się z matką bliźniaczek, potem rozmawialiśmy także z jej bliskimi. Jesteśmy do dyspozycji. Oczywiście sprawa jest poza granicami kraju. Jest bardzo trudna. Czyli państwo są do dyspozycji, a czy działają państwo w jakiś aktywny sposób? No ale, czy są państwo w kontakcie, nie wiem, z francuskimi służbami chociażby? Tak, proszę pana, wysłaliśmy również pismo do organu centralnego francuskiego, do Ministerstwa Sprawiedliwości. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź, więc szczegóły tej sprawy dokładnie są nam znane. No, szczegóły sprawy są znane mnie jako ministrowi, więc pozwoli pan, że jednak zachowam je dla siebie. Natomiast chcę powiedzieć, że państwo polskie w żadnym razie nie odwróciło się plecami do swoich obywateli. Pamiętajmy, że bliźniaczki są także Polkami. Mamy do czynienia także z matką, która jest obywatelką polską. Polski ona u nas obowiązuje, u nas obowiązuje prawo krwi. Natomiast proszę pamiętać, że to jest poza granicami Polski. Nie wiadomo, gdzie w Europie w tej chwili dziewczynki przebywają. Natomiast my, mogę powiedzieć, od pierwszych minut, kiedy dowiedzieliśmy się, działamy. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik był naszym gościem. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w